İyi de orada tevazu öğrensin bari. O hatayı hepimiz zaman zaman işliyoruz. Ama az işleyin. Bazen insanlar görürüm. Dışarıda zevkuş sefa içindeler. Evde çocuğu ekmek yiyor sadece. O dışarıda lokantadan çıkmıyor. Nasıl o kursağından yemek gider? Ne biçim babasın sen be? Bir anda sofrada milyonlar harcar. Gözüne gelmez. Evine bir kilo portakal alırken gözüne gelir. Sen bakmayacaksan niye o çocuğu doğurdun be zalim? Günah değil mi o çocuğa? Çok az belki bunun sayısı. Çünkü babalar, anneler merhametlidir. Ama böyle örnekler de var. Gider bir anda içkiye şu kadar para yatırır. Senin çocuğunun hakkı var orada. Sigara için de aynı şeyi söylüyorum. Ayda 100 milyon maaş alıyor. 30 milyonu sigaraya veriyor. Günah değil mi bu Allah aşkına? O 30 milyonda senin o günahsız Sabi'nin hakkı yok mu? Merhamet edin, merhamet. Bir çocuğun hıçkırığı meleklerin yanında çok ağırdır. Bir çocuğun gözyaşları meleklerin yanında çok ağırdır. Teessür duyarlar. Kadınlara karşı merhametli olalım. Kırmayalım onları. Zulmetmeyelim onları. Peygamberimizden önceki dönemde bilirsiniz. Kız çocukları toprağa gömülürdü. Madden ve manen. Bunlara merhamet edelim. Hele kız çocukları ağlamasın. Kur'an anlatırken öyle diyor. Onların halini anlatırken Nahl suresinin 52. ayetinde onların birine kız çocuk doğduğu haberi geldiğinde öfkeden yüzleri kapkara kesilirdi diyor. Kadınlar çoğu kez, hatta herkes, her seferinde bir meta gibi satılırdı. Doğrusu bugün de çok farklı değil ya. Modern çağın metağı da. Bazı yerlerde kadınların böyle kullanıldığını görürsünüz. Efendim kış defilesi, karın ortasında perişan bir halde giyinmiş bikiniyle, ne kadar dindar çevreler varsa, muhafazakar dediğimiz dinle mensup bağlı. Orada hanımefendiler podyuma çıkarlar. -3 derecede. Sokakta yaparlar bir de üstelik. Sokakta yapacaksın ki ahlak bozulsun. Kapalı yerde yaparsan belli insanlar girer. Mesele o değil, mesele rezaleti sokağa dökmek. Normal hale gelsin canım. Benim bildiğim bikinide insanlar bikiniyle gidenler deniz kenarlarında yazın dolaşırlar. Hayır canım, olur mu? Kışın ortasında dikkat çekecek ya. Tahrip edecek ya, kışın ortasında falanca mağaza açılıyor. Hangi mağaza açılıyor? Efendim, market açılıyor, market. Veya diyelim ki piknik dükkanı açılıyor. Piknik dükkanı açılırken şuradan getirilmiş milyon, yüz milyonlarca belki masraf yapılmış olan hanımefendiler bikiniyle arz-ı endam buyuruyorlar. Sanatımızı yüceltiyorlar. Buna da sanat deniyor. Sanat derken üreten insan mimarisiyle, tüneliyle üreten, topluma bir şey veren hattıyla. İç çamaşırı göstermek, lütfen beni bağışlayın ne olur. İç çamaşırını göstermek ne zamandan beri sanat oldu? Git kapalı yerde isteyene göster. Ama sokakta değil bu. Öyle diyordu. Sizin en hayırlınız ailesine, çoluk çocuğuna en iyi muamele edeninizdir. Rahmet peygamberim, hiçbir hanımına, bir anda 9 hanımı olmuştur. Biliyorsunuz hanımlarını boşayamıyordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Boşasaydı hanımlarıyla kimse evlenemezdi. Çünkü Resulullah'ın hanımı bütün müminlerin anneleridir. Onların bakımını üstlenmek zorundaydı. Ve dörtte sınırlama ayetlerinin bir kısmı alime göre Resulullah'ın çok evliliğinden sonra gelmiştir. Bir Müslüman için çok bayan almak, boşanmak gibi, mesela bir insan hayatı boyunca iyi değil, yani yapsın demiyorum da 10 defa aldı boşandı diye, boşandılar. Hazreti Peygamber'in tahdid eden ayetten sonra yeni hanım alması yasaklanmıştır. Resulullah'a ait özel keyfiyet, yani 4'ten fazla hanımı elinde bulundurması, hanımlarını kimse alamayacağı için elinde bulundurmuş. Fakat inen tahdid ayetlerinden sonra, sınırlama ayetinden sonra Resul-i Ekrem bundan sonra istemiş olsaydı dahi yeni hanım alamıyordu. Öyle bir talebi de olmamıştır zaten. Evet, o kadar hanım sahibi olmasına rağmen bir gün hanımlarının hiçbirine bir fiske dahi vurmamak çok zor bir şey. Salat ve selam ona olsun. sana geldim yas içinde, bu gönlüm kirpas içinde, hep ömrüm iflas içinde, olayım ya Resulallah, hep ömrüm iflas içinde, olayım ya Habiballah, salatullah selamullah aleyke ya Resulallah, salatullah selamullah aleyke ya Habiballah. Miskin Ahmet boyu